Bij de Formule 1 is natuurlijk ook champagne, maar dit keer niet voor Max Verstappen op zijn circuit in Oostenrijk. En daar is eindelijk weer een overwinning voor Charles Leclerc, die dit seizoen zo goed begon. En die nu eindelijk zijn derde zege pakt. En bij de mannenfinale op Wimbledon was er champagne en ook aardbeien voor Djokovic. Een hele diepe zucht van Novak Djokovic, want het was moeilijk voor hem die laatste 2-3 games. Hij voelde de spanning, hij voelde de druk, hij moest deze wedstrijd winnen. Hij haalt het ook, hij wint zijn 21ste Grand Slam. En tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Maar eerst het EK voetbal voor vrouwen. Eerder op de avond werd in groep D de wedstrijd België-IJsland gespeeld. De eindstand was 1-1 en in dezelfde groep spelen nu Frankrijk in Italië. De rust zit erop, de tweede helft is net begonnen. Chris Wobbe, wat is de stand? Nou, wat is het Franse woord voor masterclass? Ik weet het niet, maar het staat 5-0 voor de Françaises. Het is echt geweldig wat de ploeg van bondscoach Diacre laat zien. Die zo onder vuur lag aan het begin van dit EK. Onder meer Henri niet mee, Le Sommer, de twee toppers van Lyon, gingen allemaal niet mee. En Diacre, die vooral opviel de laatste 5 jaar door de ene controverse naar de andere, het ene conflict naar de andere met één of meerdere speelsters. Maar dat is inmiddels verleden tijd, want Frankrijk speelt echt geweldig. Het walst over Italië heen. Het blijft ook maar doorgaan. 5-0, 3 goals van Grace Guerrero van Paris Saint-Germain. Saint-Germain moet ik natuurlijk zeggen. Haar 50ste interland. 3 doelpunten. Nou, die andere werden gemaakt door Katoto. Marie-Antoinette Katoto. De geweldenaar van Paris Saint-Germain. Die al zoveel scoorde dit seizoen. En ook nog Cascarino van afstand tekende voor de 3-0. Tussen de doelpunten door in de eerste helft ook nog een handvol grote kansen. Ja, het zal mij niet verbazen dat als de wedstrijd zich in dit tempo ontwikkelt, dat we de 10 gaan aantikken. Dat is toch echt ongekend. Als je kijkt naar de voorbeschouwing op dit duel. De laatste keer dat Italië en Frankrijk tegen elkaar speelden, werd het 1-1. En de laatste 10 heeft Frankrijk echt niet heel ruim weten te winnen als het tegen de Italianen speelde. Maar vandaag is alles anders. Er is één hele grote favoriet. En Oranje moet ervoor zorgen dat het die favoriet gaat ontlopen. Want dat is Frankrijk. 5-0 tegen Italië. Dan gaan we naar ook een Frankrijk-Italië. De twee landen waar ook vandaag werd gereden in een hele grote wielerronde natuurlijk. De mannen zijn nu ruim een week onderweg in de Tour. En de vrouwen eindigden vandaag de Giro Donne. Del Giro Donne 2022 in primis Annemiek van Vleuten, maglia rosa per la terza volta in carriera. Ja, Annemiek van Vleuten. Ik zal het even goed zeggen. Wint voor de derde keer in haar loopbaan dus de Giro Donne. En we hebben Annemiek aan de lijn. Annemiek, gefeliciteerd. Dankjewel. Wendt het? Nee, want ik deed nu ook weer met een heel andere ploeg. Een nieuwe ploeg, Movistar, waar ik nu voor rij. En die hebben eigenlijk nog nooit een grote ronde proberen te winnen eigenlijk. Ja. Dus ja, dat was wel een hele nieuwe ervaring om dat met een hele nieuwe ploeg te doen. 2 ritten heb je gewonnen. Heb je daar het verschil gemaakt? Ja, eigenlijk al in de eerste rit, in de 4e etappe, wat nog ineens het minst lastige leek van de 4 bergetappes die we hadden. Maar ja, waarom wachten ben ik ook niet zo goed in eigenlijk. Gewoon gaan, en toch? Ik zag toch wel, de aanval is de beste verdediging. En daar heb ik denk ik wel de basis gelegd. En ook wat meer rust gecreëerd in mijn eigen hoofd in ieder geval. Dat ik daar al heel veel klassementsrenners op achterstand reed. En daardoor nog maar eigenlijk met z'n drieën overblevende in de strijd. Ja, want ja, met die voorsprong gisteren kon het eigenlijk al niet meer misgaan. Hè? Wat was het, een kleine 2 minuten? Je zat zo rond die tijd toch, dat je de voorsprong had op de achtervolgers? Ja, dat klopt. Maar ja, goed, toch is dat wel spannend bergop. Je weet nooit hoe je hersteld bent. En er hoeft eigenlijk maar iets iets verkeerd gevallen zijn met je eten misschien. Ja. Hebben. Dus dan blijft dat heel spannend. Over eten gesproken, hoe heb je het vanavond gevierd? Een lekker diner gehad? Champagne op het menu? Ja, eigenlijk zit er nog steeds aan de champagne. Oh, we gaan er nog even Venetië in. Ja, die Spanjaarden, ik zit in Spaans team, dus dan is dat het laaddinertje. En er werd ook gezegd in mijn team dat we er echt even stil bij moesten staan, wat er ook zou gebeuren. Het was wel echt een teamdoel. En het moet gewoon sowieso gevierd worden. Dus we blijven hier nog een nachtje en gaan morgen pas naar huis. Dat is wel heel leuk. Ja. Zeg, in de Tour de France is de laatste rit een optocht, hè, tot aan de Champs-Élysées. Was het vandaag ook zo makkelijk? Maar je zei al, ja, als je moet op je fiets blijven zitten natuurlijk, sowieso. Ja, nee, bij de man is dat verbinding valt even weg. Annemiek, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, bij de mannen begon je te vertellen en toen viel je even weg. Ja, nee, bij ons is dat geen optocht. Bij ons werd gewoon volle bak gekoerst. Al lag het klassement al wel gemaakt. Dus wat dat betreft was het voor mij gewoon veilig naar de finish. Maar goed, het werd onder zeker wel echt wat... Ja, geen Champs-Élysées-etappe. Nee, je zei al veilig naar de finish. De gebroken pols van 2 jaar geleden, ja, dat weten we allemaal nog. Je laatste Giro, die heb je nu voorgoed vergeten. Ja, dat is wel lekker, ja. Dat ik nu in het roze met een goed gevoel... die roze trui die ik toen aan heb gehad... daar bewaar je toch wat minder mooie herinneringen aan. En nu is het alweer heel lekker om hem gewoon goed af te sluiten. En ook heel mooi met mijn ploeg. Dus ik kan wel merken dat dit echt een nieuwe ervaring ook is in mijn ploeg. En dat maakt het ook wel weer extra bijzonder. Ja, de Tour de France komt er natuurlijk aan. Hè? Je zei al, roze is niet helemaal je lievelingskleur, toch geel? Als ik moet kiezen, heb ik in ieder geval iets meer met Italië dan met Frankrijk aan zich. Al vind ik het natuurlijk super bijzonder dat de Tour de France voor vrouwen krijgen. Dus, en ik heb vroeger ook als klein meisje altijd de Tour de France op tv gevolgd al. Vanaf dat ik denk 8 jaar was. Dus wat dat betreft vind ik die gele trui natuurlijk ook heel speciaal. Ja. Maar ik zou niet zeggen, voor mij staan ze even belangrijk. Ik zou niet zeggen dat ik de ene koers belangrijker vind dan de andere. Oh, wat bijzonder. Je hebt toch het gevoel dat de Tour altijd wat meer uitstraling heeft. Maar ik begrijp je ook wel. Is het mogelijk, Annemiek, om beide truien te winnen? Ja, dat denk ik wel. Zeker als ik nu ook voel hoe ik uit deze Giro ben gekomen. Ben ik nog best wel heel erg fit en niet... onwijs gewoon heel goed hersteld elke dag. En ben denk ik gewoon heel erg fit. En ja, dat heeft ook heel iets te maken met mijn trainingsarbeid, dat ik wat makkelijker herstel. Ja. Het is vooral nu even mentaal herstellen. Dat je weer ergens de gretigheid gaat halen. Om de Tour de France weer even tegenaan te gaan. Hoe pep je dan op? Ja, gewoon vooral de rust bewaren en mijn agenda leeghouden. Geen afspraken maken. En ik ga terug naar Italië omdat ik daar het liefste train. En ook geen afspraken met journalisten of niks. Gewoon even lekker. Er komen nog wat vrienden langs. Op een plek zijn waar ik het heel fijn vind. En dan weet ik zeker dat met 2 weken de gretigheid om elke dag er tegenaan te gaan en elke dag die focus te hebben. Want dan is het heftig ook. Ja. Dat je eigenlijk continu moet je gefocust zijn. Ook in sprintetappes, ook in waaieretappes. Etappes waar ik eigenlijk niet zoveel te zoeken heb, maar waar ik wel wat te verliezen heb. Daar moet ik ook attent zijn. Oké, Annemiek, ik ga je verder niet lastig vallen. Ga lekker genieten. Ga met de ploeg Venetië in. Daar heb je tourniquetjes tegenwoordig, hè? Dat is ook wel bizar. Ja. Yeah. Ja, we gaan nu even ijsjes halen in Venetië, geloof ik. Oh, heerlijk. Nou, ik wens je heel veel plezier. Geniet ervan en we zien je weer terug bij de Tour. Tot dan. Dankjewel. Okay. Hoi. Gaan wij weer naar Chris Wobben. Nee, we gaan naar de Tour. We gaan zelf naar onze eigen Tour natuurlijk ook. Het was klimmen voor gevorderden vandaag. Dan hebben we natuurlijk over de Tour de France bij en voor de mannen. De heuvels zijn bergen geworden in de 9e etappe van de Tour. Met 2 cols van de eerste categorie. Voornamelijk in de Zwitserse Alpen. We rijden gewoon nog steeds achter die kopgroep van 21. Waar dus grote namen bij zitten. Het is een heel mooi ommetje, zal ik maar zeggen. In en rond Eigelen. Dat we nu aan het rijden zijn hier in Zwitserland. Zie je in het peloton wel dat de een na de ander los. Het zijn vooral de mannen die hard gewerkt hebben in de afgelopen etappes. Maar de voorsprong loopt snel terug hoor. 2:25 is het nog maar. Op de flanken van deze Col de la Croix. Col van de eerste categorie. En de nervositeit neemt hier wel toe, want we zitten in de laatste 3 kilometer van deze klim. En dat tempo in dat peloton wordt vooral hoog gehouden door de ploegmaat van Tadej Pogacar. Je krijgt een koers in de koers, in de koers. Jongens tegen de rest van de ontsnapping. De ontsnapping tegen het peloton. Met duizelingwekkende snelheden van 70, 80 kilometer per uur in die afdaling die maar duurt en maar duurt. De voorsprong loopt nu wel heel snel terug. Het peloton zit nog maar op 2 minuten en 20 seconden. En het is nog 17 kilometer. 17 zware kilometer voor Bob Jongens. Geweldige inspanning van de Luxemburgers. Maar wat levert de top? Fransen worden enthousiast. Mino is echt gespeten. Mino met een heel land achter zich. Bienvenue en France. We zijn terug in Frankrijk. Jongens heeft nog een extraatje gevonden op het einde. Hij jaagt naar beneden op weg naar de voet van dat laatste timmetje. Nu is het vechten voor Bob Jungels, want het wordt steiler en steiler. Maar hij gaat deze etappe pakken, Bob Jungels. Machtig mooi moment uit de carrière van Bob Jungels. Bob Jungels komt dus solo over de finish. En de gele trui van Pogacar is geen moment in gevaar geweest deze etappe. En de Luxemburger kwam na afloop woorden tekort om zijn zegen te beschrijven. It's hard to say what I feel right now. I'm just overwhelmed, to be honest. This is huge. This is what I came here for. I know this means a lot for the team. Like you say, after a couple of years struggling, very tough last year with surgeries and everything, it's also to take the victory this way is, it's my style of racing. Ja, hij zegt, ja, het is groot, ik heb er geen woorden voor. Hetgeen waarvoor ik gekomen ben na wat moeilijke jaren, nu op deze manier winnen, maakt mij heel blij en het is fantastisch voor de ploeg. We gaan verder praten over de etappe met Koen de Kort, oud-wielrenner en aankomende week analist bij Radio Tour. Dus wend er maar van staan. Koen, goedenavond. Goedenavond. Waar heeft Jungels het dan zo moeilijk mee gehad? Ja, hij heeft echt gewoon een aantal lastige jaren gehad. Van wat ik begreep, heeft hij ook echt zo'n beknelde slagader in zijn heup gehad. Echt wel een beetje een bekend probleem voor wielrenners. Maar dat is behoorlijk ingrijpende operatie eigenlijk. Waarbij ze die slagader in de heup wat verleggen. Dus dat is natuurlijk ten eerste gevaarlijk. En ten tweede duurde best wel lang om daarvan te herstellen. En daar heeft hij een beetje mee gesukkeld eigenlijk. En ik denk ook gewoon een aantal jaren niet echt het niveau gehaald. Niet echt de vorm gehaald die hij eigenlijk wel zou moeten hebben. Ja, we hoorden net ook Annemiek van Vleuten. Je moet heel erg ook je mind, hè? Je moet heel erg de boel ook opruimen boven. Heeft hij ook mentale problemen gekend? Ja, ik ken hem persoonlijk niet echt heel erg goed. Ik spreek hem als ik hem bij de wedstrijden zie. Ja. Maar het leek inderdaad niet dat hij het echt heel erg naar zijn zin had. Ik denk dat eigenlijk een beetje alles niet echt liep zoals hij graag zou willen. En dan is het natuurlijk ook nog maar een kleine stap om daar dan ook echt nog last mee te krijgen. Want je wil natuurlijk presteren. En dat lukte hem helemaal niet. Dus daar heeft hij bij mijn weten echt al last van gehad. Ja, weinigen zullen zijn naam hebben opgeschreven vooraf, hè, bij deze etappe. Nee, zeker. Ik denk dus een aantal jaar geleden waarschijnlijk wel. Want het is natuurlijk toch echt een renner die toch wel hele mooie dingen heeft laten zien in het verleden. Maar de laatste jaren was het toch echt wel een beetje op de sukkel. En ook toch bij iets wat bescheidener AZR-ploeg. En zijn kans echt kunnen pakken. En hopelijk voor hem staat hij er nou weer echt van bovenaan en komt hij er nou weer doorheen. Want vaak zie je dat wel met dat soort renners. Als ze dan één keer wel weer die uitslag rijden, dat ze dan weer echt doorheen komen. En dat hij nu weer echt de weg naar voren heeft gevonden. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dan even de klassementsrenners. Had jij een aanval verwacht van een van hen? Nou, eigenlijk niet echt zozeer. Ik denk dat er misschien een klein beetje kon worden gezien met bijvoorbeeld een Uran die meeging in de kopgroep. En eigenlijk misschien ook een Pinot die daar meeging. Dat toch wat van outsiders zijn. Misschien niet direct voor de overwinning in de Tour, maar toch wellicht voor het podium. Dus daardoor moest er eigenlijk de hele dag wel een strak tempo achtergereden worden. En ik denk dat dan vooral de echte klassementsrenners het op dit moment al mooi vinden. En gewoon achter UAE hebben gezeten. En lekker die ploeg van Pogacar het laten oplossen. In de hoop dat misschien over een week of zo dat die ploeg opbreekt. En dat misschien Pogacar een keer echt alleen komt te zitten. En ik denk dat dan echt het moment is voor renners zoals Vingegaard en misschien Thomas Yates om dan aan te vallen. Ja, je noemde de naam al even van Pinot. De Franse regie had natuurlijk oog voor Pinot bij dat laatste klimmetje. Maar gaf Pogacar er ook niet gas? Dat hebben wij natuurlijk niet gezien. Jij wel? Nee, ik heb inderdaad ook eigenlijk alleen gezien wat er op tv te zien was. En ik denk dat het wel weer vergelijkbaar zal zijn met hoe het de laatste dagen was. Dat zijn ploeg eigenlijk hard op kop rijdt, die UAE-ploeg van Pogacar. En dat ze hem eigenlijk dan vervolgens in de laatste kilometer alleen laten. En Pogacar, volgens mij vindt hij het ook zo mooi en zo leuk dat hij dan gewoon echt vol gas geeft. Ja. Nee, ja, daar zagen we inderdaad Vingegaard gewoon nog aan zijn wiel zitten. Weliswaar met moeite. Maar ja, het feit dat Vingegaard hem daar kan volgen... Dat geeft mij toch wel hoop dat het nog spannend kan worden, deze Tour. Oké, dat belooft inderdaad veel. Was het eigenlijk niet een moment voor Jumbo-Visma vandaag om echt aan te vallen? Ja, wellicht was er een mogelijkheid geweest. Maar ik denk dat ze vooral heel blij zijn nu om gewoon UAE te laten oplossen. De Tour is sowieso nog lang. En eigenlijk is het een beetje zoeken naar misschien een moeilijke dag voor Pogacar, die duidelijk vandaag dus niet had. Dat zagen we ook in de finale wel, dus wellicht hebben ze er wel een keer naar gekeken. Om te zien of dat er misschien barstjes te zien waren bij Pogacar. Dat was vandaag niet het geval. En ik denk dat dan het beste is dat er inderdaad elke dag maar zo'n groep voorop rijdt. Met mannen eigenlijk toch wel in de tweede lijn. Of misschien achteraan in de eerste lijn die meezitten, waardoor UAE gewoon heel hard op kop moet rijden. Ja. En dat gaat ze toch op de lange termijn echt veel krachten kosten. Ja, nog even niet die druk ook van die gele trui te verdedigen voor Jumbo-Visma dan. Laten we even luisteren naar de ploegleider Frans Maassen. Ah, zware dag voor de mannen. Het was aardig slagveld. Alleen dat was goed gecontroleerd door de gele trui. Dus ja. We dachten eigenlijk dat ze de trui wel weg zouden geven, maar hebben ze dat niet gedaan. Nee, want wat was jullie plan met Wout van Aert? Hij zat in die kopgroep natuurlijk, omdat er ook een sprint was. Ja. En wat was vervolgens het plan? Ja, hij was niet echt beoogd om mee te gaan, maar op een gegeven moment kreeg hij eigenlijk vrijgeleide om zo mee te springen. En toen kon hij nog die 22 punten rapen voor de groene trui. Het was een goede zet en toen hebben we gewoon gekeken van wat er ging gebeuren. De koers heeft nodig was, misschien kon hij van voren wat doen. En als hij de benen had gehad, had hij het heus wel geprobeerd, maar had vandaag niet de benen om te winnen. Nee, en ik had eigenlijk verwacht inderdaad dat die kopgroep meer ruimte zou krijgen. Dacht jij dat dus ook? Dachten wij ook. En wat is dat dan toch, dat de gele trui het zo wil controleren? Nou, dat moet je aan hun vragen, dat weet ik niet. Het verbaast jou, hè? Ja, het verbaasde mij wel. Ik had eigenlijk gedacht dat ze meer ruimte gingen krijgen, inderdaad. Maar ze hebben hard gereden. Ze hebben het ook heel sterk gereden, moet ik zeggen. Maar waarom, weet ik niet. Is dat gunstig voor jullie? Ja, ik vind het prima. Waarom? Ja, hij blijft in het geel. Ja, en dus? Dus dan moet hij naar de controle, dan moet hij naar de huldiging en dan heeft hij wat minder rust. Hè. En het kost ook in de koers veel energie, hè, zoiets? Ja, maar goed, hij is op het moment gewoon de beste. Dus laten we zien hoe het verder evolueert. Ja, en dan komt het sprintje uiteindelijk nog. Hè. Het peloton rijdt, de klassementsrenners rijden die slotklim op, blijft bij elkaar. En dan komt er toch nog weer een sprint tussen Pogacar en Vingegaard. Ja. Heb je dat gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik hoorde dat ze met een paar seconden ervoor sprinten. Ja, en dat geeft maar weer aan dat die twee aan elkaar gewaagd zijn. Dat hoop ik. Ja, dat was Frans Maassen in gesprek met Steven Dalebout. We praten verder met Koen de Kort. Koen, ik hoor de naam Roglic helemaal niet vallen. Nee, inderdaad. Ik denk eigenlijk dat we vanaf het begin af aan al gezien hebben. Ook met de positie van de reservefietsen op het dak. Wat toch ook vaak wel wat zegt. Want de mechanicien die zit aan de rechterkant van de auto. Dus eigenlijk de kopmannen die staan de fietsen rechts bovenop de auto. En bij Roglic stond hij eigenlijk altijd al meteen links. Dus het was altijd Wout van Aert en Vingegaard aan de rechterkant. Dus als die fiets links staat, dat betekent dat de mechanicien uit moet stappen om de auto heen moet lopen. Dus het duurt gewoon iets langer voordat hij die fiets heeft. Dus ik heb eigenlijk een beetje het idee dat die ploeg gewoon echt al is gestart met Vingegaard als de absolute kopman. En dat Roglic daar een beetje achter zit. En dat kunnen ze natuurlijk zeker uitspelen. En het is jammer voor ze dat Roglic al wat tijd verloren heeft. Die staat natuurlijk nu op bijna 3 minuten van Pogacar al. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat als Roglic een keer meegaat in de ontsnapping aan Pogacar, dat niet hard achter moet rijden. Dus op dit moment denk ik dat het heel goed is voor ze dat ze die twee mannen in het klassement laten. Ja, en mooi om te horen van jou net dat je al zei van ik verwacht nog een mooi duel tussen Pogacar en Vingegaard. Morgen een waanzinnig spannende dag, hè? Dan is het een rustdag. Maar veel renners zullen met samengeknepen billen zitten. En vooral denk ik de ploeg van Pogacar, omdat er COVID is uitgebroken. Hè? Er was al 1 renner, is er al naar huis. Er wordt getest. Is dat spannender dan een etappe? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat veel renners daar toch wel wat bang voor zijn. Want ja, je weet het gewoon maar nooit. En als dat zo is, dan is het echt een ramp. Voor jezelf, voor de ploeg, eigenlijk voor alles en iedereen. Dus Er zullen inderdaad heel veel renners toch wel met enigszins samengeknepen billen zitten, ja, bij die controle. Goed. Koen de Kort, jij zit hier morgen ook, maar denk ik hopelijk ontspannen aan de tafel waar wij nu zitten. Nee, kom je naar de studio? Ja, ik kom naar de studio. Oké, ik wens je veel plezier. Ik ga luisteren. Dan gaan wij verder met Frankrijk-Italië. We gaan naar Chris Wobbe. Ja, zijn de Fransen zo goed of de Italianen zo ongelooflijk slecht? Nou, de Fransen zijn zo goed. Hoewel, we zitten nu in minuut 66. 5-0 is inmiddels de stand, terwijl Frankrijk nu ook gaat wisselen. Malard komt erin. Dali gaat erin komen. Allemaal voor hun vervangers. Cascarino bijvoorbeeld. Zij wordt eruit gehaald. Aanvaller van Lyon die net geraakt werd. En zojuist ook mogelijk een rode kaart voor Sara Gama van Italië. De aanvoerster kwam wild in op Georo. In eerste instantie zei scheidsrechter Wells, Rebecca Wells, die als eerste vrouw ook in het mannelijke profvoetbal in Engeland heeft gefloten, aantal jaren geleden. Dat is een rode kaart, maar ze werd teruggeroepen door de VAR en de rode kaart voor Gama werd teruggedraaid. Het werd slechts geel. Dus Italië nog wel met 11 tegen 11. Dat had er anders ook nog wel bij gekund. Maar inmiddels is het wel de derde gele kaart van Italië tegen Frankrijk. Dat wat meer is meegegaan in het tempo van de Italianen. Dus iets lager eigenlijk. Natuurlijk met 5-0, wat wil je dan? Maar toch heeft de bondscoach Diacre van Frankrijk besloten om al te gaan wisselen. Om toch de ploeg fit te houden. Frankrijk en Italië natuurlijk in dezelfde pool als IJsland en België. Maar ja, op basis van hetgeen wat we zien uit Rotherham, want daar wordt de wedstrijd gespeeld, is er op dit moment maar één ploeg die echt aanspraak mag maken op een eventuele EK-titel. En dat is Frankrijk. Minuut 69 in Rotherham. Frankrijk-Italië 5-0. Gaan we terugblikken op de Formule 1, want tot vandaag was het een perfect weekend voor Max Verstappen in Oostenrijk. Maar tijdens de Grand Prix van vandaag moest hij Charles Leclerc in zijn Ferrari voor laten gaan. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats en had dan ook nog het geluk dat Carlos Sainz uitviel. En dus was het een teleurstellende dag voor Verstappen. Yeah, it was a tricky day. Immediately seemed like we were struggling quite a bit with the tires and basically that continued on every single compound. Too much degradation to really attack Charles, especially. But nevertheless, still, second place is a good result for us on a difficult day. Ja, ze hadden dus wat moeite met de banden en daardoor kon Leclerc niet goed aanvallen. Al met al is de tweede plek een goed resultaat op een lastige dag, zegt Verstappen. Jeroen Blekemolen, autocoureur en onze analist. Goedenavond. Goedenavond. Wat was het dan met die banden? Ja, verrassend genoeg gingen de banden wat harder dan verwacht. Want normaal gesproken is eigenlijk de Red Bull wat beter dan de Ferrari. Zeker op een raceafstand, waar de Ferrari altijd sterk is in de kwalificatie, is Verstappen meestal beter in de wedstrijd. Maar vandaag was dat toch net even anders. Ja, vanaf pole position had Verstappen een fantastische start. Maar hij kon Leclerc al snel niet meer bijhouden. Verbaasde jij het hoe gemakkelijk Verstappen werd ingehaald? Ja, eigenlijk wel. Want ik had eigenlijk verwacht dat hij zeker in de wedstrijd wat sterker zou zijn. Het kan ermee te maken hebben dat dit weekend een weekend was met een sprintrace. Dan racen ze al op de zaterdag en dan moeten ze al kwalificeren op de vrijdag. En daarmee hebben ze ook minder vrije training. De Red Bull is een goede auto, snelle auto. Maar vaak hebben ze wel wat tijd nodig om de setup helemaal te vinden. En dat, dat bleek misschien nu ook wel. Oké, gisteren won het Verstappen, die sprintrace. Was er heel veel gebakkelei tussen die twee Ferraris. En vorige week was er veel kritiek op de tactiek van de Ferraris, waar Sainz dus uiteindelijk won. Is nu alles weer pers en vree of... Ja, uiteindelijk denk ik dat ze zich goed hebben hersteld. Maar er kon wat beter samengewerkt worden. Zeker tussen de Ferraris. Gisteren in de sprintrace zag je dat ze elkaar echt een beetje dwars zaten. Ja. Maar vandaag ging dat eigenlijk een beetje vanzelf. De strijd was ook, werd ook natuurlijk onderbroken doordat Carlos Sainz uiteindelijk uitviel. En daarmee was Leclerc had eigenlijk een beetje open kaart, zeg maar. Ja. Waardoor viel die uit, die Sainz? Want er gebeurde wel iets speciaals, hè? Ja, zijn auto ging in de fik, de motor plofte en het circuit ligt op een berg, Spielberg, Red Bull Ring. En die auto die ging ook nog eens naar beneden rollen. Dus er was gelukkig een Marshall die slim genoeg was om er gauw iets voor het wiel te gooien. Maar het was wel een heftig gezicht, zeg maar. Ja. Uiteindelijk zorgt Verstappen op het einde toch nog voor spanning. Hoe? Ja, uiteindelijk kon hij toch nog wel weer wat dichterbij komen. Er kwam nog een virtual safety car waarmee ze allemaal langzaam rijden. En toen koos eigenlijk iedereen ervoor om een pitstop te maken, of bijna het hele veld. Daarmee hadden ze nieuwe banden. En toen kwam Max toch nog wat dichterbij. Dus je ziet dat het eigenlijk met de snelheid best wel dik in orde is. Alleen het was net niet genoeg voor de overwinning vandaag. Ja, dan gaan we het over Hamilton hebben, ja. Die moet je er tegenwoordig helemaal bij gaan halen. Hij was vorige week al dicht bij het podium. Vandaag stond hij er zelfs op. Dat zijn we ook niet gewend, hè? Om zo over Hamilton voor hem te praten. Is dat natuurlijk een beetje gek. Ja, ja, na 7 wereldtitels verwacht je natuurlijk dat hij elke week meedoet voor die overwinning. Maar hij werd misschien al een beetje afgeschreven door de critici. Zijn teamgenoot Russell, die het heel erg goed deed dit jaar. Maar uiteindelijk, als je gewoon kijkt, heeft hij dit jaar ook een beetje pech gehad. En is hij gewoon wel weer helemaal terug. En is hij ook gewoon een zevenvoudig wereldkampioen waardig. Want hij rijdt niet met de beste auto. Maar uiteindelijk pakt hij toch wel weer een podium. Ja. Hoe kan het dan toch dat het verschil zo groot bij Hamilton is tussen de sprintrace en vandaag? Ja, in die sprintrace is het wat korter. Die auto's zijn wat lichter dan. En uiteindelijk, zoals vorige week had hij het ook helemaal voor elkaar op Silverstone. Toen was hij echt heel snel. Die sprintrace, zat hij er ook lekker bij. En uiteindelijk in zo'n hoofdrace zie je dan met die zware auto, dan slijten die banden ook wat harder. En toen was het verschil toch wel weer groot. Maar in ieder geval voor hem goed genoeg om het podium te pakken. Ja, Oostenrijk is het circuit van Max Verstappen, zeggen we dan altijd. Hè? Heel veel Nederlandse fans. Leclerc, Hamilton en Verstappen vinden hun gedrag echter onacceptabel en hebben zich stevig uitgesproken erover. Diverse meldingen zijn er binnengekomen van onder meer racisme, seksisme. En de Formule 1 is een onderzoek gestart. Hoe ernstig is dit? Ja, dat is natuurlijk niet goed. We hadden het vorige week in Silverstone dat er veel boe geroepen werd voor Max Verstappen. En nu is het een beetje andersom. En nu waren alle Nederlanders daar. En met name gisteren met de kwalificatie, of toen Hamilton crashte. Of op de vrijdag, toen gingen mensen klappen en juichen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het was een harde crash. En dan weet je nooit of iemand oké is. Dus dit is niet gedrag wat bij de autosport past. We hebben eigenlijk altijd vrede op de tribune, zeg maar. Het gaat nooit fout. Dus dit is iets wat een beetje nieuw is in onze sport. Want normaal is iedereen gewoon voor elkaar en met elkaar. Ja, die oranje fans schijnen ook andere fans gewoon weggepest te hebben van de tribune. Er werden fakkels gegooid waar Verstappen zich met name rot aan ergerde. Gevaarlijk, want die kwamen ook op het gras terecht. Ja, sowieso was het circuit een soort van oranje wolk het hele weekend. Dat is natuurlijk mooi om te zien. De rijders klaagden over de stank, maar vonden het ook allemaal wel mooi. Maar dit is natuurlijk iets wat je niet wil zien. En het is ook goed dat Max Verstappen zich daarover uitspreekt. Want uiteindelijk moet iedereen zich gewoon gedragen. En het is wat ik al zei, het is nieuw in de autosport. Want normaal zit een Ferrari-fan naast een Mercedes-fan en een Red Bull-fan allemaal op de tribune. En er gebeurt nooit wat. Dus dit is iets wat je zeker niet wil zien. Nee, Hamilton had zo 1, 2, 3 ook niet de oplossing. Maar nogmaals, de Formule 1 is een onderzoek gestart. En we gaan het zien. Ik dank je wel, Jeroen Bleekmolen. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. En Daydream Eyes. En het leuke is, treedt volgende week op in het Tourcafé. Dan is ze te gast. En dan gaan we weer terug naar de Tour. Ook een extra spannende dag dus morgen voor het peloton. We refereerden daar net al even aan. Dit keer was er niet alleen de stress van een Tour-etappe, maar na de finish in Châtel stonden de laboranten klaar om de renners een sneltest af te nemen. En met de rustdag op komst moet dan duidelijk worden in hoeverre corona rondwaart in het peloton. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het is even buiten het finishdorp dat de bussen van de ploegen staan opgesteld in een lange sliert. En zo'n beetje in het midden van die honderden meters aan bus staan dan witte tenten. Dat is het sneltestlab. De stoeltjes staan al keurig op een rijtje opgesteld. De laboranten zitten er al klaar voor de renners kunnen komen. Gisteren waren er al twee renners die uitvielen met corona. Daaronder een ploeggenoot van Pogacar. Pogacar zelf die sprak zijn zorg uit. I hope he didn't spread. Normally he is not so infectious yet, so fingers crossed. Maar inmiddels zijn we weer een dag verder en zijn er weer twee positieve tests bijgekomen voor de Franse coureurs Geoffrey Bouchard en Guillaume Martin. Uitgerekend op de dag dat de Tour van start gaat in Aigle, daar waar het hoofdkwartier van de UCI is gevestigd. De voorzitter van de UCI, David Lapartien, staat eerst nog keurig op het podium geschenkjes in ontvangst te nemen, maar ontkomt er ook niet aan om daarna toch even stil te staan bij de huidige coronasituatie. We try to be strict and flexible and in the same time, which is not so easy. I just hope that tomorrow we'll not have too much positive cases during the global test of all the bunch. Ja, de UCI gaat eigenlijk voor een soort van twee sporen beleid. Enerzijds strikt, anderzijds flexibel. Niet zo rigoureus dat als je een positieve test hebt binnen de ploeg gelijk de hele ploeg naar huis moet. As an example, when you have more than two positive, of if you have two positive cases, the whole team will not have to go home. Only the positive cases, if they have some symptoms and with three doctors. So it's something that has been discussed. En zelfs een renner die positief test, maar niet ziek is, hoeft niet per se naar huis. Dan is het aan een panel van drie doktoren om te bepalen of die door mag. But it's a medical decision, not a political decision, not a decision from the teams. Bovendien, weet de voorzitter, nemen de ploegen ook hun verantwoordelijkheid en testen ze regelmatig. Het maakt dat je hoopt dat het allemaal wel mee zal vallen met de positieve testen. I believe that tomorrow we'll not find 100 cases because the one they have are already, I would say, out because they are very strict in the teams because they know that if they have one positive case, it can widespread to the whole team. Net buiten Châtel is het wachten, wachten op de renners. In ieder geval bij de gendarmen is er wel sprake van enige spanning. Iemand zonder kaart op de hals wordt onherroepelijk teruggestuurd. Mag zich niet begeven tussen de bussen en al helemaal niet in de buurt van de testlocatie. Bij de bus van Lotto Soudal staat ploegbaas John Le Lange. Ja, dat kan wel even gaan duren natuurlijk met die testen vandaag. Ja, ze zijn aan het controleren denk ik. Dus ja, het is zo. Het is beter zo ook. Maar we controleren die ook intern iedere twee dagen zoals onze personelen. Voor het ogenblik gaat het wel, maar we weten dat het kan gebeuren. We zien het iedere dag, nog deze morgen met andere ploegen. Dus we kunnen alleen aan ons beschermen zoveel als mogelijk. Want hoe moet je het nou zien? Vandaag doen ze een sneltest? Ja, ze doen nu vandaag een sneltest van de organisatie. En dan volgt er morgen nog een PCR-test? Nee, dat is alleen maar als een van die sneltests positief is. Oh, oké. Dus eigenlijk is vandaag de spannendste dag? Ja, ik weet niet als we krijgen de resultaten nu deze avond of niet. Maar het zal spannend blijven, niet alleen maar voor ons, maar vooral de ploegen. Maar het is zo, ik denk dat het de enige dat we kunnen doen om de peloton in de Tour de France te beschermen. Daar komt de aangereden, net getest, Fabio Jacobsen. Ja, als je dan een sprinter bent en je moet die eerste Alpenrit gaan rijden en je moet dan ook nog eens getest worden, dan is het dus dubbel overleven. Ja, hopelijk. Uitslag krijgen we zo meteen. Nee, het was een lastige dag. Want een beetje boven deze etappe natuurlijk zitten, dat is die rustige en dat testen en zo. Leeft dat heel erg bij jullie in dat peloton? Ja, ik moet zeggen dat ik ben te vermoeid om er nerveus van te worden. Als ik zo meteen positief ben en ik moet naar huis, ja, dan is dat het. Ik verander er niks aan. Als iets onbeheersbaar is, dan probeer ik me niet druk om te maken. Want je ziet natuurlijk wel om je heen wat er gebeurt. Inmiddels geloof ik vier die eruit zijn. Ja, ik moet zeggen, bij de ploeg bij ons hadden we op een gegeven moment ook een aantal stafleden. Dus we zijn een keer van staf gewisseld en nu is de oude staf weer terug. Dus de meeste daarvan die zijn super veilig, want ja, die hebben het net gehad. Ik heb het zelf in het voorjaar gehad, dus ik denk dat ik ook nog wel relatief goed beschermd ben. Maar ja, een positieve test is naar huis. Dus je hoeft niet eens ziek te zijn en dan kan je toch naar huis moeten. Ja, is dat zo? Want dat is een beetje onduidelijk. Ze hebben het over zo, dat al die medici en zo zich er dan over gaan buigen. Het lijkt me, als je het krijgt, heb je toch wel een beetje verhoging en of koorts. En dan is het gewoon niet verstandig om door te rijden. En zeker niet in een kleine koers kan je nog zeggen, ik probeer het door te fietsen. Maar ik denk in de Tour de France dat je dan eieren voor je geld moet kiezen en voor je gezondheid moet gaan. Ja, fingers crossed, maar op naar de volgende berg, hè? We gaan het zo meteen horen. De komende week wordt het weer lastig, ja. Ja, ja, en hoe lastig is het dan bij de Oranje Vrouw? Als je nou hoort hoe serieus en voorzichtig ze ermee omgaan in de Tour de France, een fikse tegenvallen voor de Oranje Vrouw op het EK voetbal. Want Jackie Groene, die gisteren dus een uitstekende wedstrijd speelde tegen Zweden, is positief getest op corona. En het lijkt er bepaald niet op dat ze snel weer bij de ploeg is, zegt Oranje volger Rivka Op het Veld. Ja, wat wij tot nu toe te weten zijn gekomen is dat, dat ze dus corona heeft, dat ze in quarantaine gaat en dat zij klachtenvrij moet zijn en negatief getest om weer terug te mogen komen en aan te sluiten bij de groep. Dat klinkt alsof dat nog wel even gaat duren. En in ieder geval alsof de wedstrijd van woensdag tegen Portugal dan te vroeg zou komen. Ja, want gisteren wilde Groene na de wedstrijd ook geen interview geven. Dat ging ook niet omdat ze haar stem kwijt was. Maar dat gebeurde, tot vele verbazing, terwijl andere speelsen nog uitgebreid met hun familie en vrienden aan het knuffelen waren op de tribune. Je ziet ook wel dat ze nu wat strenger gaan worden. Dus knuffelen met familie, dat gaat hem vanaf nu niet meer worden op de tribune na afloop van de wedstrijd. Dat testen, dat blijft dus wel hetzelfde. Maar ja, het is wel even afwachten. Morgen hebben we bijvoorbeeld een persmoment in het spelershotel. En dat zou zijn, dat is één keer per week na de wedstrijd, met alle pers erbij. En nu zijn alleen wij en onze collega's van ESPN welkom met een camera. En de schrijvende pers moet dat vanaf nu gaan doen met een beeldverbinding. Dus je ziet wel dat er aanpassingen komen. Ja, dat is allemaal richting de tweede poolwedstrijd tegen Portugal. En dan de blessures, want of doelvrouw Sari van Veenendaal en verdedigster Aniek Nauwe die wedstrijd gaan halen, is onzeker. Tot nu toe hebben we nog geen update gekregen. We weten wel dat ze gisteravond allebei in het ziekenhuis waren. En dat waren ze ook nog steeds na afloop van de wedstrijd. En om eerlijk te zijn ziet dat er niet heel positief uit. Zeker Aniek Nauwe kwam echt strompelend van het veld af. Ja, haar enkel klapte natuurlijk volledig dubbel. Dus om eerlijk te zijn heb ik weinig hoop op goed nieuws vandaag. Maar ik hoop dat we dat over een paar uur meer over weten. Goed, Nederland speelt woensdag om 9:00 tegen de Portugezen. En het is live te volgen hier op NPO Radio 1. Ja, dan gaan we naar Wimbledon. Djokovic heeft voor de 7e keer de titel gewonnen. Nick Kyrgios werd in 4 sets verslagen door de Serviër. En ondanks dat het al zijn 7e toernooizege is op Wimbledon, blijft het speciaal voor hem juist dit toernooi te winnen. It's always has been and will be the most special tournament in my heart. The one that motivated me, inspired me to start playing tennis. Ja. Marcella Mesker. Waar zullen we eens beginnen? Eerst maar even heel braaf met Djokovic, die natuurlijk voor de 7e keer de beker in handen heeft gekregen. Was het een terechte overwinning? Ja, zeker. En het was ook vooral een hele mooie wedstrijd. Een goede wedstrijd. Hoog niveau. Beide mannen produceerden meer dan 100 winners. En maar heel weinig fouten. Het was echt genieten eigenlijk vanaf game 1. Weinig zenuwen. Djokovic voor de 32e keer in een Grand Slam finale. Maar Kyrgios... voor de eerste keer. Nou, dat was niet te merken aan hem, want hij won de eerste set. En Djokovic, zoals we vaker in dit toernooi hebben gezien, moest toch even op gang komen, moest het vuur in zichzelf zoeken. En na die set achterstand won hij uiteindelijk in 4 sets. Vierde set tiebreak kon nog spannend worden, maar Djokovic ijzersterk in die tiebreak. Een paar momentjes op het slot zag ik toch wel wat spanning, want die immense druk op zijn schouders, hè, met alles wat er rondom zijn persoon is gebeurd. De controverse, Nadal, het verlies in Parijs. Vorig jaar New York ging hij voor een kalender Grand Slam. Verloor die kansloos van Medvedev. En eigenlijk daarna toch heel veel gebeurd. En toch ook wel wat twijfel in het spel van Djokovic geslopen. Maar uiteindelijk heeft hij dat vandaag weer helemaal goed gemaakt. En ja, fantastisch. De 21ste Grand Slam zege. Nog eentje nu achter Nadal. Dan gaan we het hebben over Kyrgios, een tennisser met een randje natuurlijk. Dat hebben we al uitgebreid besproken. Maar jij zat ook te wachten op het moment als de wedstrijd gaat kantelen. Hoe gaat hij zich gedragen? Hoe deed hij het? Eerste anderhalve set heeft hij fantastisch gespeeld. Het begin, de trucendoos ging open. In zijn eerste servicebeurt sloeg hij al een onderhandse service. Hij kwam in zijn tweede servicebeurt met een linkshandige bal tevoorschijn. Toen op een gegeven moment een tweener, dus een bal tussen zijn benen door. Dus kortom, alle trucs werden tevoren gehaald. Ja, en dat is genieten voor toeschouwers, voor fans, voor televisiekijkers. Want hij kan het ook allemaal zo makkelijk. Hè? Maar dus in een finale is het nogal een andere koek natuurlijk, toch? Het is heel dapper om dat te doen. En anderhalve set ging dat ook voortreffelijk. Maar goed, Djokovic kreeg vat op zijn service. In de eerste set had hij 4 lovebeurten op zijn service. En vanaf set 2 werden die service games moeilijker. Djokovic ging gokken, ging het zien waar die service kwam. En toen kwamen de rallies. Djokovic liet Kyrgios lopen, links en rechts. Die raakte wat vermoeid. En vooral verhit in zijn hoofd toen hij aan het eind van die tweede set, op het moment dat Djokovic een break had en conserveren voor de tweede set, had Kyrgios 0-40 bij 5-3 voor Djokovic en kon dus terugbreken. Op dat moment maakte Djokovic geweldige punten. Kyrgios breekt die game niet, heeft 4 breakpoints, maar het lukte hem niet. Ja, en vanaf dat moment ging hij praten, hij verloor die set. De derde set heeft hij eigenlijk gewoon zichzelf helemaal uit de wedstrijd gepraat, gevloekt, gescholden. En als je dat ziet, dan weet je, oké, nu is het afgelopen. Want dat komt zijn spel niet ten goede. Ja en nee, Marcelle, want het is ook een jongen volgens mij die dat gewoon nodig heeft. Die zit zich gaan zo op te fokken, want daarna dan sloeg hij me toch een ace weer. Alsof je dan alle energie daar weer, of op de ene manier een soort vijand nodig heeft. Ja, dat klopt. Alleen als je het een set lang doet, dan is het overdone. Dan is het te veel. Kijk, je kan het 1 game doen. Je kan het een return game doen. Je kan tijdens 1 game pauze helemaal gek worden en met de umpire in discussie gaan. Die deed fantastisch, hè, die umpire. Niet erop ingaan. Ja, die deed fantastisch. Er is maar 1 waarschuwing geweest. Dus eigenlijk, sommige mensen zullen zeggen, hij gedroeg zich schofterig in die tweede set. Want hij schold zijn playersbox. Zijn vader, zijn zus, zijn vriendin, zijn vrienden. Schold hij echt helemaal verrot met scheldwoorden. Het was naast de Royal Box. Daar zaten Kate en William met de kleine Prins George. Met zijn stropdasje. Met zijn stropdasje. Die heeft heel wat nieuwe woorden geleerd, denk ik, van de Australische Kyrgios. Het is ook geweldig, die BBC-commentatoren die gingen zich ook verontschuldigen. Van sorry voor al die vloeken, maar het is nou eenmaal een live wedstrijd. Dat is een verplichting daar. Moeten ze dat zo zeggen? Dat moeten ze, dat gaat al. Wij lachen ons rot natuurlijk als Nederlanders. Want wij vinden het wel leuk om dat soort dingen te horen. Maar in de BBC, nee, dat mag echt niet. En zeker niet op de keurige Wimbledon. Dan moet dus de commentator op televisie excuse us for the language, zeggen ze dan. Ja, nee, je lacht je goed. Het zijn vooraf geen vrienden, waren ze niet. Wat is verbeterd, hè? Laten we even luisteren naar Djokovic die Nick Kyrgios bedankte. I really respect you a lot. I think you are a phenomenal tennis player, an athlete, an amazing talent. I mean, you've been hearing all of that for many years. But now, everything is starting to come together for you. So I'm sure we're going to see much of you in the later stages of a Grand Slam, man. And I never thought I'm going to say so many nice things about you, considering... Okay, it's officially a bromance. A bromance, bro, hè, daar komt het vandaan. Djokovic had, zegt hij, nooit verwacht dat hij ooit nog zulke lovende woorden zou spreken over Kyrgios. Maar verwacht nog veel van de Australiër te zien. Liet hij zich uit zijn spel halen door Kyrgios? Nee, hij was onverstoorbaar. Djokovic heeft echt geweldig gespeeld. Beetje traag op gang, moest wennen aan die goede service. Ja. Maar daarna fantastisch, echt als een groot kampioen. En die tiebreak, heeft hij daar ook wel vergooid? Want toen ging hij ook helemaal los. Ja, he? Hij begon met een dubbele fout, Nick Kyrgios. Ja. En toen nog een makkelijke fout. En ja, in zijn hoofd had hij al verloren. Dus de tiebreaker was makkelijk. Hij had kansen in de wedstrijd. Maar ja, praten, schelden, vloeken, tieren, dat helpt uiteindelijk toch niet. Kost je toch veel van je energie en je focus. Hoe kijk jij tot slot terug op deze aflevering, editie van Wimbledon? Geen rust, ja, geen punten? Nee, klopt. Djokovic staat nu 3. En die zakt na deze Wimbledon-titel naar 7. Het is natuurlijk te gek voor woorden wat er allemaal is gebeurd. Geen rankingpunten, geen Russen. Bij de vrouwen wint dus een Rus die onder de vlag van Kazachstan speelt. Bij de mannen heel veel spelers niet. Nadal met een walkover. Ik denk dat Wimbledon ontzettend blij is met Djokovic als kampioen. Want ja, Nick Kyrgios, waarvan heel veel klachten binnenkomen bij de BBC van kijkers. Oh, echt, die, ja? Dus niet, gaat dat zo? Ja, die hem niet kunnen uitstaan. En Wimbledon natuurlijk, het keurige Wimbledon. Nee, dan is dat toch wel een hele veilige keus. De 7e Wimbledon-titel voor Djokovic, dat is dan ja, toch nog iets voor de organisatie om heel blij mee te zijn. Want al met al was het natuurlijk toch een tikje gedevalueerd, het toernooi, met heel veel spelers die er niet waren. Het coronaspook. Spelers Nadal, zoals een Osaka die niet kwam. Nadal, de walkover. Nee, dus het was een ander dan andere Wimbledon. Maar met een hele mooie winnaar, Djokovic. En bij de vrouwen Rybakina, die geweldig speelde. Dankjewel, Marcella. Het was weer leuk om even met je te praten. Dan is het alweer dag 5 van het EK vrouwenvoetbal. We hebben een bijna vol Old Trafford gezien. We hebben een goed gevuld stadion in Sheffield gezien, gisteravond bij Oranje. Maar over België-IJsland was vooraf nogal wat te doen over de grootte van het stadion. Verslaggever Thierry Boon legt uit waarom. Zo klonk het woensdagavond in Manchester. Openingsduel Engeland-Oostenrijk. Bijna 70.000 mensen op Old Trafford. Vandaag weer een EK-duel in Manchester. Maar onder iets andere omstandigheden. Geen Old Trafford, geen Etihad Stadium. Maar het Manchester City Academy Stadium. Inderdaad, daar waar de jeugd speelt. En ook de vrouwen trouwens. Er kunnen dit EK 4700 fans in. IJsland-aanvoerder Sara Björk Gunnarsdóttir was er in een podcast voor het EK al boos over. Because it's shocking, you know, you're playing England, you have so many stadiums and we have a training ground from City. You know, it's just embarrassing, you know, it's not the respect that watch women football today, you know, they're filling out the stadiums, you know. Zoveel mooie stadions in Engeland en dan spelen we op een jeugdcomplex, zegt ze. Schandalig. En niet respectvol richting het vrouwenvoetbal. Tessa Wullaert, aanvoerder van België, speelde toen ze bij Manchester City onder contract stond al in dit stadion. Toen ze zeiden dat wij Manchester gingen spelen, dacht ik gewoon van, ah ja, dat is leuk, want ja, ik ken dat stadion en ik ken hier ook wel wat mensen. Dus ik heb me eigenlijk niet de vraag gesteld van, ja, de grootte is eigenlijk wel ten opzichte van de andere stadions. Stadion, ik weet het nog altijd niet. Stadions. Ja, is het wel misschien een beetje denigrerend of zo, maar het was uitverkocht en het is een goed veld, het is een mooi veld, dus op zich ja, hebben we hier niet veel problemen van gemaakt. Want aan de andere kant kun je misschien beter in een vol klein stadion spelen dan in een groot leeg stadion, toch? Ja, sowieso. Want dan zeiden ze ook van, ja, waarom niet in het Etihad Stadion? Maar dat is veel te groot. Dat gingen we niet kunnen vullen hebben. Maar ik denk dat we wel het dubbele van vandaag zeker ook gingen kunnen vullen hebben. Want de wedstrijd was heel snel uitverkocht. Dus er zijn ook heel veel mensen die geen ticket hebben. Wat dat jammer is. Maar ja, het is nu zo en we gaan verder. Nou, nu ik het met eigen ogen zie, dat stadion. Dit is toch wel een fraai stadion. Het is klein, maar fijn. Het is allemaal nieuw. Het is gebouwd met het geld. Natuurlijk van de rijke eigenaar van City. En het mag dan klein zijn en volgens Wullaert uitverkocht. Maar ik zie toch echt nog wat lege stoeltjes. Misschien dat het Belgische vak wel helemaal is uitverkocht. Dat kan goed kloppen. Want sfeervol, dat is het wel. Vooral ook, trouwens, vanwege de luidruchtige fans vanuit IJsland. De wedstrijd eindigt in 1-1. Tessa Wullaert, zeg maar de Lieke Martens van België, de grote ster daar, die zien we volgend jaar terug in de Eredivisie. Bij het nieuw opgezette team van Fortuna Sittard. Ja, klopt. Het is een nieuw avontuur en ook een totaal nieuwe club. Dus kijk er wel naar uit. Snap je dat wij het toch wel opvallend vinden? De topscorer aller tijden van België, die gaat ineens spelen bij een club die eigenlijk nog niet eens bestaat. Nee, maar hun ambitie ligt super hoog. En we zijn ook met 5 Belgische speelsters, dus dat is altijd leuk. Het is ook niet zo ver van mijn huis, dus voor mij was dat wel belangrijk, omdat ik ben ook graag thuis bij mijn familie, bij mijn vriend en bij mijn hond. Dus ik weet ook dat ik dan beter presteer als ik hen regelmatig zie. Ik heb 5 jaar in het buitenland gezeten en een beetje dichter bij huis is voor mij altijd de beste oplossing. Ja, wat zijn die ambities van de club dan? Ja, dat is toch zeker een meedraaien van boven. Dus ik vind dat het respect ook heel hoog ligt, omdat we spelen ook in het mannenstadion. We hebben een heel grote staf. Er wordt heel veel geïnvesteerd. Dus er is heel veel respect naar het vrouwenvoetbal toe. En ja, met mijn project van Girl Power vind ik dat ook wel super belangrijk. Ik ga je zien in Sittard. Tot dan. Ja, tot dan. Thierry Boon was dat, een reportage. Dan gaan we naar Frankrijk-Italië. De wedstrijd is afgelopen. Is er nog iets veranderd? Ja, er is zeker nog wat veranderd. We hebben 6 doelpunten kunnen jubelen. Het 6e doelpunt kwam van Italië. Piemonte, de spits van Fiorentina als invalster. Krijgt voorzet van Simonetti en verwerkte die keurig met het hoofd tot doelpunt 5-1. Daarna Piemonte nog een schot. Dat werd geblokt en zojuist werd daar inzet nog van de lijn gehaald. Ook een kopbal. Ja, Frankrijk had clementie met Italië. 5-0 natuurlijk na de rust. Het was echt een masterclass. Genieten Frankrijk. Grote favoriet voor de titel op basis van wat de Françaises in de eerste helft lieten zien in Rotherham. Tegen Italië. Dat weliswaar enigszins van zich af kon bijten in de tweede helft. Maar vooral dankzij de Françaises die het wel goed vonden. Er werd wat doorgewisseld. Een aantal nieuwe talenten aan Franse zijde kunnen bewonderen. En ook Italië wisselde volop. Dus ja, de angel was natuurlijk al heel snel uit de wedstrijd. Eigenlijk was het hier na 12 minuten al gespeeld. Toen Frankrijk op 2-0 voorkwam. Grote vrouw van de wedstrijd is Grace Guéoreau van Paris Saint-Germain met 3 doelpunten. Zij meteen ook topscorer van het toernooi. En dan gaan beide landen donderdag weer verder. Frankrijk speelt tegen België. Het België van Tessa Wullard zojuist te horen. En Italië moet het opnemen tegen IJsland. IJsland zal denken, oké, Frankrijk is echt niet 1 maar 2 maten te groot. Maar tegen Italië is toch wel wat te pakken. Datzelfde zal gedacht worden door België. En voor Oranje is het vooral, denk ik, zaak op basis van de eerste ronde, om het maar zo te zeggen, om Frankrijk te ontlopen en dan maar even, tussen aanhalingstekens, eerste te worden in de eigen pool. Maar goed, voor het zover is, moeten we nog heel veel voetbal zien. Frankrijk vermorzelt Italië 5-1. En de bondscoach Jakeren die kan met opgeheven hoofd nu de catacomb in, hè? Dan zal de verse zwijgen. Ja, zeker weten. Die huppelt al als een jong hertje bij de 3-0. En ik denk dat ik er in 5 jaar nog nooit zo vaak heb zien lachen in 1-0. Oké. Dankjewel, Chris Wobbe. Dan, de Engelse hockeysters hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK. Dat in Nederland en Spanje wordt gespeeld. Zij versloegen Zuid-Korea in Terrassa. En dan gaan wij afsluiten, want hierna op deze zender volgt Met het oog op morgen. Koen Verbraak presenteert het. En morgen zijn we natuurlijk weer met Radio Tour de France. En om 9:30 s'avonds het Sportforum met doelvrouw Loes Geurts. Zij is in verwachting. Mark van Rijswijk, voetbalcommentator bij ESPN. En oud-renner en nu-analist Tom Velers. Graag tot morgen. Zitten we weer. Dag. Goedemiddag, Centraal Beheer met Anne. Kan ik helpen? Hey, met Stefan. Zeg, ik ben naar de wedstrijd aan het luisteren. Maar ja, het is nu toch rust. Dus ik dacht, dan kan ik mooi even mijn huis verduurzamen. Goed idee. Dan trappen we af met onze online scan. Je huis verduurzamen is niet ingewikkeld als je weet waar je moet beginnen. Gewoon even Apeldoorn bellen. En wij helpen je verder. Van advies tot installatie. Of kijk op centraalbeheer.nl. Maar dit is lekkere rosé. Ja, van Nelenman. De door de grote hamers maar hoogst beoordeelde rosé van Jumbo. En dat voor maar €5,99. Nou, en gewoon bij Jumbo? Ja, en ook nog eens 100% biologisch. Nelenman. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl.